ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 21 ತಳಿಯ 262 ಶ್ವಾನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಕೊಪ್ಪಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಘಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಸಿಎಚ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹನುಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಸ್ರೋ ಯಶಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿಮತ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮುಧೋಡದಲ್ಲಿ ರನ್ನ ವೈಭವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 242 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 7:35. है कि किस तरह का द्वंद्व यहां पर गेंद और बल्ले के बीच में होता है. भारत का इस मैदान पर अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कुल मिलाकर 7 मुकाबले भारत ने खेले हैं, 6 में उसे विजय हासिल हुई है, 1 मुकाबला टाई के रूप में समाप्त हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ. और पाकिस्तान को यहां ज्यादा तजुर्बा है, 22 मैचों में 8 जीत उनके नाम है. फिलहाल पहली गेंद भारतीय पारी के शाहीन शाह अफरीदी के द्वारा ऑस्टम पर, और इस गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेला. 140 किलोमीटर की लगभग रफ्तार की शाहीन शाह अफरीदी की ये गेंद, जो कि लगभग ब्लॉक होल में डालने की कोशिश थी वहां पर, और बल्ले की जड़ से इस गेंद को खेलने में कामयाब रहे थे वहां पर रोहित शर्मा. रोहित शर्मा ने पिछले मैच में कुछ आक्रामक रुख शुरू से ही दिखाया था, और कहीं ना कहीं वो रुख अख्तियार क्या इस मैच में भी करने की वो कोशिश करेंगे, ये दिलचस्प होगा. फिलहाल अगली गेंद, और इस बार ऑफसम से काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ थी, खेलने की किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की. रोहित शर्मा ने एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और वाइड का इशारा आता हुआ मोहम्मद शमी की तर्ज पर ही कहीं शाहीन शाह अफरीदी भी तो नहीं चल पड़े हैं. सुनील, आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग, बट इफ यू नोटिस दैट फर्स्ट डिलीवरी फ्रॉम अफरीदी, देयर वाज डेफिनेट स्विंग. It started outside the off stump and ended up and off in middle. And he was not tempted to play across the line, which he sometimes does, Rohit Sharma. So India opening their account with a wide, very much like Pakistan did. Shaheen Shah ek baar fir se taiyar, aur is baar leg stump par aati hui gend ko kalaiyon ka istemal karte hue mod diya. Backward square leg par fielder maujood hai. Harish Rauf ke roop mein ek run se hi santosh karna padega. Ek run ke saath khata khulta hua रोहित शर्मा का. और किसी भी मैच में चाहे खिलाड़ी कितना ही बड़ा हो, पहले रन का दबाव उस पर हमेशा रहता है, और उस दबाव से अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं रोहित शर्मा. स्ट्राइक पर अब है शुभमन गिल, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी. 101 रनों की वो नाबाद पारी, 129 गेंदों का खेल सामना करने के बाद उन्होंने वो 101 रन बनाए थे, और वो अंत तक आउट नहीं हुए थे. क्या आज उसकी पुनरावृत्ति करेंगे? ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी. फिलहाल तैयार हैं शाहीन शाह अफरीदी. अगली गेंद, और इस बार ये गेंद लो फुल टॉस पर लेकर खेल दिया था मिड ऑन की दिशा में, और इस गेंद में स्विंग भी अच्छा खासा था. And in fact, it's very good that he played it with a straight bat. Once again, the temptation would have been to use that full toss and work it away between square leg and mid-on. But he kept that bat straight. And that I like to see, because when the ball is swinging so much, even a small miscalculation can cost you your wicket. Floodlights mein is samay Shaheen Shah Afridi ko unke pehle hi over mein khasi swing मिल रही है. भारतीय गेंदबाजों की गेंदों में वो स्विंग देखने को नहीं मिला था. अगली गेंद इस बार कौन बनाती हुई ऑफसम के बाहर पिच होने के साथ और बाहर की तरफ चली गई, और साथ ही साथ गेंद में खासा अच्छा उछाल भी था. लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं शाहीन शाह अफरीदी. गेंद को खेलने की कोशिश नहीं की वहां पर शुभमन गिल ने, और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के दस्तानों की तरफ. क्रिकेट की भाषा में कहें तो वेल लेफ्ट बाय शुभमन गिल. Yes, no need to step on the gas. You've only got 242. You've got 50 overs. Really, it's up to Pakistan to make the running, to pick up the wickets. India, if they don't lose wickets, should do it reasonably well. अगली गेंद एक बार फिर से ब्लॉक होल्ड में डालने की कोशिश, इन स्विंगिंग डिलीवरी थी वहां पर, लेकिन शुभमन गिल ने उस गेंद को भांप लिया था अच्छे तरीके से और बल्ले को सीधा रखते हुए बल्ले की जड़ से इस गेंद को धकेला ऑन साइड की तरफ। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड हुई बिना किसी रन के। रनों की औसत रफ्तार अगर आप देखें तो लगातार 142 के आसपास की बनी हुई है सभी गेंदें, एक गेंद को छोड़ करके 140 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार लिए हुए थी। कहीं ना कहीं अपनी तेज गति से परीक्षा लेने की कोशिश भारतीय प्रारंभिक जोड़े की। अंतिम गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार वहां पर शाहीन शाह अफरीदी, बाएं हाथ से ओवर द विकेट लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के से पुश किया शुभमन गिल ने, लेकिन मिड विकेट पर 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया और अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद दो बिना किसी विकेट के नुकसान के। जन के जीवन में भरे खुशहाली के रंग यूडीआईडी कार्ड रहे हमेशा आपके संग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जनहित में जारी। The first ball of the second over, bowled by Naseem Shah, slightly wide outside the off stump, back of a length, moving slightly way off the seam and pushed away to point by Rohit Sharma, and there is no run. Two runs the first over, one wide and one push out to mid-wicket by Rohit, gets him that off the mark. But a good testing over there from Shaheen Shah Afridi. It was, the ball was pitched up as we anticipated. There was swing, as here goes Naseem Shah. And once again, slightly short of length outside the off stump, but no real swing, no real movement in the air or off the seam. And once again, just standing his ground and playing the ball there quietly away into the cover area, but not for runs. So India can afford to do it easily. 242, not a monumental score. They don't have to go hammer and tongs in the first few overs. It's just a question of not losing wickets, seeing off Afridi. To my mind, the bowler who will give them problems, or certainly something to think about here, just wait for Naseem Shah to come in. And that was not the type of shot that anybody would like to see. Moving away to the leg side, trying to hit in mid-wicket, and the ball went down to third for four, right off the edge, off the high edge, into the third man boundary for four runs. And that will give heart to the Pakistan team, I can tell you, because it was not a shot that was warranted. It was short, and he was giving himself room. It stood outside the leg stump and tried to hit the ball over mid-wicket, and the ball went 180 degrees in the opposite direction. So really, this is something that I don't know what you think about Ashish Chirango. I thought it was completely unwarranted. बांग्लादेश के खिलाफ भी कमोबेश ऐसे ही शुरुआत थी, एक लेमन कट लगा था शुरुआत में अगर आपको याद हो, लेकिन उसके बाद बढ़िया पारी खेली और इस बार इस गेंद को उठा करके खेल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Well, that was the right shot. It was on his pads. It was on a length. It was absolutely the right shot. It's a pickup shot off the leg stump, and all you needed to do was get his wrists into play. And he's so good at that, Rohit Sharma. You can see over there, the easy peasy. That is his shot. The one over deep square leg, or the one over deep wicket, the short ball, and the one, the swivel flick or the swivel pull, whatever you'd like to call it, all the way into the crowd for six. A big, big six over there. So 4 and 6 already in this over. What's it going to be now? Here goes Naseem Shah, and this time beaten outside the off stump by a beauty. The ball swinging slightly in the air and then moving away off the seam, and Rohit Sharma drawn into the false shot on the forward defensive, pushing away outside the off stump, about, let's say, on the third stump. No real need to do that. Well, that's the way that he plays. And let's assume that that is the way that has made him successful at the highest level. So 12 without loss then. A couple of exciting overs have taken place. Interesting overs, not exciting, interesting. one four off the edge, one authentic flicked six off his pads, and the next one from Muhammad, I beg your pardon, Naseem Shah, is punched off the back foot into the covers. End of the second over, 12 without loss. Namaste, main Rohit NSO se. अनिगमित उद्यमों का सर्वे कर रहा हूँ सरकार आपकी जरूरतें समझ सके इसलिए हमसे डेटा लेकर क्या होगा सर ये सरकारी सर्वे है इसके आधार पर सरकार योजनाएं बना सकती है आप जैसे दुकानदारों के लिए सही आर्थिक और अन्य नीतियाँ बन सके इसलिए अच्छा लेकिन मेरी जानकारी किसी और के हाथ लगी तो बिल्कुल नहीं सर आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है अच्छा ये तो बढ़िया है हाँ पूछिए मैं तैयार हूँ आपका सहयोग अनिगमित उद्यमों के लिए योजनाएं बनाने में मदद करेगा एनएसओ के सर्वे में हिस्सा ले जानकारी से नीति नीति से प्रगति नए ओवर की शुरुआत शाहीन शाह अफरीदी की और इस बार लेमन कट खेलने की बारी शुभमन गिल की थी बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके स्टंप के काफी नजदीक से होती हुई गेंद चली गई फाइन लेग की दिशा में चार रनों के लिए निश्चित रूप से भाग्य इस अवसर पर शुभमन गिल के साथ था और भाग्य के रथ पर सवार हुए शुभमन गिल ने इस अवसर पर इस चौके से अपना खाता खोला निश्चित रूप से अपने शॉट से खुश नहीं होंगे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से निराश इस समय होंगे शाहीन शाह आफरीदी क्योंकि जानते हैं कि एक बड़े विकेट के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए थे लेकिन भाग्य उनके साथ नहीं था शाहीन शाह आफरीदी एक बार फिर से तैयार होते हुए बाएँ हाथ से ओवर द विकेट लंबे लंबे डक भरते हुए लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर इस गेंद के फ्रंट फुट पे जाकर खेला था ऑन साइड की दिशा में गेंद को वहां पर फील्ड किया गया बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में गई थी 30 गज के अंदर फील्डर वहां पर मौजूद गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया हमारे स्कोरर भगवत सिंह रावत बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पारी पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ जो 241 रन बनाए हैं ये और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति हो सकती थी अगर 152 गेंदें उन्होंने अपनी पारी में डॉट बॉल के रूप में समाप्त न की होती I'll come back to that later. Here goes Shaheen Afridi. That's wide outside the off stump. I think will be called wide. No, indeed, just a dot ball because perhaps it pitched right in the just next to that indicative line. Point I wanted to make is yes, they could have made more. Except for those dot balls, but they could have made less because there were how many wides were there? If I recall, about 10 wides that were bowled, 9 wides that were bowled, 1.5 overs. So you take what you get. 16 बिना किसी विकेट के नुकसान के भारत का स्कोर इस समय 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर खासी परीक्षा लेते हुए समय शाहीन शाह आफरीदी अपनी गेंदों पर खासा स्विंग हासिल कर रहे हैं और जो लंबाई पर वो गेंद डाल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को फिलहाल परेशानी हो रही है अगली गेंद इस बार कौन बनाती हुई ऑफ सम पर पड़ने के बाद थोड़ा और बाहर की तरफ निकलती हुई फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को ड्राइव किया था लेकिन सीधा क्षेत्र रक्षक के हाथ में 30 गज के दायरे के अंदर कवर क्षेत्र में रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं पहली गेंद पर चौका जरूर लगा था लेकिन वो लेमन कट के रूप में शुभमन गिल के बल्ले से आया था उसके बाद से लगातार 3 गेंदें शुभमन गिल ने डॉट बॉल खेली हैं शाहीन शाह आफरीदी एक बार फिर से तैयार पिछले मैच में हालांकि विकेट रहित रहे थे कोई सफलता उनको नहीं मिली थी और खासे महंगे भी रहे थे लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं मैदान अलग है और प्रतिद्वंदी भी अलग है जहाँ पर भावनाएँ बहुत तो उमड़ घुमड़ कर रही होती हैं और यहाँ पर हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश में जुटा रहता है फिलहाल अगली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ इस गेंद को ड्राइव कर दिया कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए Yes, that was a good shot. It was a full toss outside the off stump and all he had to do was guide it into the gap, which he did consummately well. Didn't try and overhit the ball into the gap between cover and mid-off, straight down to the boundary for 4 runs. So that was really, really good. A good-looking shot from a good-looking batsman. And the type of shot that he played to get off the mark, that lemon cut, as you said, advancing down the wicket, and head in the air, trying to hit the ball into orbit, not required. In swinging delivery, low full toss par mili thi, aur Shubman Gill ne wahan par kisi kisam ki koi galti nahi ki. Agli gend ek baar phir se is gend ko khela cover kshetr mein, lekin fielder wahan par maujood hain. Saeed, unhone Shaud Shakil gend ko unhone field kiya. और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद भारत 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई 20 बिना किसी विकेट के नुकसान के ध्यान से सुनो ब्रो ध्यान से सुनो आदतें बदलो स्मार्ट ड्राइव तू करो 60 से कम ना ज्यादा हो स्पीड करो क्लच कम दबाओ ब्रेक कम लगाओ धीरे धीरे चलो रश ड्राइव ना करो ध्यान से सुनो फ्यूल बचाने की कोशिश करो ड्राइव स्मार्टली कंजर्व एनर्जी इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज इन पब्लिक सेक्टर सो 20 विदाउट लॉस द फर्स्ट बॉल ऑफ फोर्थ ओवर हैज बीन बॉल्ड बाय नसीम शाह And this one was on a line in length on the off and middle stump and covered up and played it quietly down the wicket, did Rohit Sharma. So we've seen a couple of iffy shots from both the opening batsmen. Rohit Sharma gave himself room outside the off stump and trying to hit the ball over mid-wicket. The ball flying down to third for four. And then Shubman Gill advancing down the wicket and getting the inside edge down to fine leg for four. And this one has turned off his pads down to deep backward square. Are they going to pick up one? Yes, they do. And just the single on offer. So Rohit Sharma moves on to 12, including a magnificent flicked six over long leg at the bowling of Nasim Shah in his previous over. 21 without loss and 3.2, chasing 242 to win and make it two on the trot in Group A of the Champions Trophy, having beaten Bangladesh. Very similar sort of innings that Pakistan played with Bangladesh. They lost wickets in the beginning, then a huge 100-run stand, and then losing quick wickets at the end. Absolutely similar. In fact, Bangladesh as well scored around the same amount. Just tell you exactly what the score was. Bangladesh in the first game, as here goes 228. 228, right. So Pakistan a little higher than that. It was 241. But a similar type of innings. The next ball played off his hips down to long leg. Picks up a single, does Gill. Takes him on to 9. And Rohit now on 12 to take strike. As we see Surya Kumar Yadav in the ground with his wife and the spectators. We have the rich and famous and not so famous and infamous all at the Dubai International Cricket Stadium watching this encounter, India-Pakistan, more than just what the name suggests, more than just what the game suggests. As 22 without loss. Here's Rohit Sharma. Down the track goes Sharma and over the top goes Sharma. And four runs. One bounce into the fence at long off. That's what he's known for. If there's no movement on the ball, if there's space on the ball, if it's in his arc, he's going to do that. Taking the fight, taking the battle to the Pakistani camp, saying, I'm not going to let you settle down. A skip and down the wicket, and then a clean shot, holding his shape over mid-off and into the long off boundary for four runs. 140 किलोमीटर की रफ्तार के गेंदबाज के सामने स्टेप आउट करते हुए इस तरह का स्ट्रोक खेलना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है और शुरुआती लम्हों में या ओवर्स में पहले 10 ओवर में जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन है उसका भरपूर लाभ उठाते हुए रोहित शर्मा Well, there you are. You see, I mean, you had a slice of luck and now you gauge the pace of the pitch. You know that when the ball comes off the pitch, it does not come quickly off the pitch. There's really no pace as such. So it can be quick in the air, but you lose about 20 k's or 25 k's once it pitches. And he's making full use of that, especially when it's pitched up and hitting over the top because the fielders are within the circle. Only two fielders out inside the first power play. And those are behind square and at third. So, 6 runs in this over already. And India 26 without loss, chasing 242. Here goes Nasim Shah. And this is the slower ball. Well bowled, knowing that Rohit Sharma was going for him. And that one, the slower ball, beating him all ends up. 4 overs up, 26 without loss. CP Grams, Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System. Yeh hai har Bharatiya Nagrik ki shikayat par त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है सीपी ग्राम्स संवेदनशील असरदार जवाबदेह आज ही लॉगिन करें सीपी ग्राम्स वर्तमान में रनों की औसत रफ्तार भारत की 6.50 है जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 4.69 रन का है तो शुरुआत में ही गति पकड़ ली है भारतीय बल्लेबाजों ने दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने और इधर शाहीन अफरीदी एक बार फिर से अपनी गति के साथ ये गेंद लगभग 140 किलोमीटर की रफ्तार की शुभमन गिल के लिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला सुरक्षात्मक ढंग से। दर्शक दीर्घा में उनके फादर इन लॉ या हिंदी में आप जिसे ससुर साहब कहें वो भी मौजूद हैं और उनका खेल देख रहे हैं। कहीं मन ही मन वो भी ये सोच रहे होंगे कि क्या शाहीन शाह अफरीदी उनके दामाद उनको कोई सफलता दिलवा पाएंगे पाकिस्तान को शुरुआती लम्हों में, पहले 10 ओवर में, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगली गेंद लेकर शाहीन शाह अफरीदी फिर से तैयार और इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को हल्के हाथों से टहलाया मिड ऑन की दिशा में खड़े हुए फील्डर की तरफ 30 गज के दायरे के अंदर। वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं और स्कोर अभी भी भारत का टिका हुआ 26 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान के। शाहिद अफरीदी जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जो कि फादर इन लॉ हैं शाहीन शाह अफरीदी के, इस समय काफ़ी तन्मयता के साथ इस गेंद और बल्ले के बीच के द्वंद को देखते हुए दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर से तैयार हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। इस बार ये गेंद गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाती हुई स्टंप्स की दिशा में थी, सीधे बल्ले से सुरक्षात्मक ढंग से खेला शुभमन गिल ने, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। रोहित शर्मा ने अब तक 16 रन बनाए हैं 13 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है और स्ट्राइक रेट 123 के आसपास का है, जो कि खुद ब खुद कहीं ना कहीं उनके इंटेंट की, उनकी मानसिकता की कहानी को बयान करता है कि वो आक्रामकता को छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, भले ही उन्हें अपना विकेट क्यों ना गंवाना पड़े। दूसरी तरफ शुभमन गिल एक सूत्रधार की भूमिका में नजर आ रहे हैं, 14 गेंदों में अब तक 9 रन उन्होंने बनाए। अगली गेंद और इस बार स्लैश कर दिया थर्ड मैन की तरफ, स्कॉरिंग थर्ड मैन पर फील्डर है नसीम शाह के रूप में, बाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड कर लेंगे, लेकिन एक रन के लिए छोर भी बदल लेंगे यहां पर शुभमन गिल। रोहित शर्मा अब स्ट्राइक पर, दोहरे अंक में पहुंचे शुभमन गिल 10 पर 15 गेंदों का सामना करने के बाद, और भारत का स्कोर 27 हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान के। I just want to take up what you said that he might lose his wicket but he's going to go for the bowling. That's not really, perhaps to my mind at least, the right approach because you've only got 242, right? You're not chasing 342. I can understand you go, you know, hammer and tongs, but you don't really need to do that. So why would you want to lose your wicket? Why wouldn't you want to go there and score a 100-run opening partnership? Not really required. So you've got to bat according to the circumstances. अगली गेंद और इस बार उठा करके खेला, गेंद हवा में है, फील्डर कोई भी आसपास नहीं है और जमीन को स्पर्श करने के बाद गति धीमी हुई। हालांकि दो खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ लपके थे, डाइव भी किया, लेकिन तब तक गेंद सीमा रेखा को जाकर छू चुकी थी और इस चौके की मदद से भारत का स्कोर 31 बिना किसी विकेट के नुकसान के। सुनील, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक दृष्टिकोण वो भी है और दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि शुरुआत में ही अगर आप कुछ जोखिम लेकर के प्रतिद्वंदी टीम पर दबाव डाल देते हैं तो ना केवल आप प्रतिद्वंदी टीम पर दबाव डालते हैं बल्कि जो आगे आने वाले बल्लेबाज हैं उनकी राह भी काफ़ी कुछ आसान कर देते हैं, और ख़ासतौर से इस तरह के पिचों पर जहाँ पर मध्य ओवर में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रन बनाने आसान नहीं होंगे। ख़ासतौर से ये पिच जहाँ पर कि लगातार पिच धीमी होती जाती है। इसी बीच अगली गेंद और इस बार ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, सीधा गेंद जाकर स्टंप पर टकराती हुई और सफलता मिलती हुई पाकिस्तान को। रोहित शर्मा जिनकी हम चर्चा कर रहे थे वो इस बार इस गेंद को अपने स्टंप से दूर नहीं रख पाए और गेंद सीधा बल्ले और पैड के बीच में से निकलती हुई उनके मिडिल स्टंप पर जा लगी और इस तरह से पाकिस्तान को ये पहली सफलता हासिल हो चुकी है 31 के कुल स्कोर पर। टीबी से नहीं, भेदभाव से लड़ें। टीबी कोई कलंक नहीं, ये एक इलाज योग्य बीमारी है। अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसे अकेला न छोड़ें, साथ दें, हिम्मत बढ़ाएं और उचित इलाज के लिए प्रेरित करें। याद रखें, टीबी छूने या साथ खाने से नहीं फैलती, भेदभाव नहीं, समर्थन दें, क्योंकि सही इलाज से टीबी ठीक हो सकती है। टीबी मरीजों का साथ निभाएं, भेदभाव हटाएं, जागरूकता बढ़ाएं। हडको द्वारा जनहित में जारी, सिर्फ आवाज नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वित्त पोषण करता है हडको। Well, Ashish Chirango, I don't know what you were thinking about, but that ball, he tried to play across the line to a very full-length delivery and was bowled neck and crop. Had he kept a straight bat, which was really what was required, it wasn't an unplayable delivery, he would still have been there. Now, to my mind, even though you put up 31 quick runs, to lose your captain in this way to their premier bowler, and of course, as you were saying, Shahid Afridi, he'd be one very proud man with that particular delivery, but not, I would say, under the circumstances, an unplayable delivery or a shot that needs to be played, especially across the line, when you know that the bowler is the type who will swing the ball into you at pace. Here goes Nasim Shah, and this time back and across. And that's the way to play it. Shubman Gill, nicely, quietly down the wicket. No need to take any risks whatsoever. Now you take a look at that. No movement off the feet, and once again, playing across the line. Get your front foot forward. It was well pitched up, and you play the ball straight. You can see the bat twisting in his hand, the bat face looking, facing mid-wicket. Once you start playing like that against extreme pace and swing, well, then you're asking for trouble, and he got his trouble. Nevertheless, 31 for 1, that's what India have put up right now, and here goes Nasim Shah, bowling to Shubman Gill, gets one that slides off the face of the bat down to backward point, and there is no run. Now, this will certainly be tails up for Pakistan. They might have been drooping just a bit with that onslaught in the first couple of overs from Rohit Sharma. But now you can see them. They're all now chirping, geeing up the bowler. And that is all you need. You need one little wicket. That's what happened when India picked up the first wicket of Babar Azam. Suddenly the second wicket went. And we have Virat Kohli now who's come in. Kohli came into a raucous reception as always. As here goes, Nasim Shah comes in and bowls. And that's the way to play. Absolutely straight back to ball that came back to him from outside the off stump on a length and played quietly down the wicket. That's all you need to do. No need to take any unnecessary risks. Now, Virat Kohli, we've all seen and heard and looked at his troubles, read about them, heard Sunil Gavaskar talk about his penchant tendency to get caught off the outside edge, whether it's a spinner or a quick bowler, and why he's opening the face of the bat, trying to push the ball into the covers rather than playing with straight bat. So that is something that we need to see. He's not faced a ball as yet. Here goes Nasim Shah, and once again, back and across and pushes the ball into the covers. It does not matter if there's a maiden over. It does not matter if there are two maiden overs. And they have plenty of time, 242 only to make. And the best part of 44 overs and a bit to play. So you really must back yourself. It was a good delivery from Shaheen Shah Afridi, no doubt about that, but not well played under the circumstances. Here goes Nasim Shah. Four dot balls in his third over. Comes in and bowls. And this one is guided away again to backward point with a dead defensive bat, and there is no one. Bowling in a fair click, 138, 139, keeping the ball on or about the stumps on good length and good line. And that is really what you need to do. Because having lost that wicket, and that's the wicket of your skipper, you don't want to take any chances. It'll be interesting to see how Virat Kohli faces up to Afridi. Is he going to stand outside his crease to try and negate the swing? What's it going to be? Right now, it's the last ball coming up in the sixth over. Five dot balls before this. Here goes Nasim Shah. And this ball is pushed away to the left of mid-off. They scamper through for a single. So not a maiden over, just a single cruise. Gill on 11 and 32 for 1. क्या आप हर वक्त परेशानियों से घिरे हुए हैं? कोई रास्ता नहीं दिख रहा? समाधान आपके पास है. टेली मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. मदद बस एक कॉल दूर है. विराट कोहली के बारे में आप जिक्र कर रहे थे सुनील, कि ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों पर कहीं ना कहीं वो परेशानी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो लेग स्पिनर्स के खिलाफ उनकी कमजोरियां थी वो हाल फिलहाल में और भी ज़्यादा उजागर हो गई हैं. पिछली छः पारियों में यदि आप देखें तो पाँच में उन्होंने अपना विकेट लेग स्पिनर्स को दिया है. तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा चिंता का विषय है विराट कोहली के लिए. और फिलहाल यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी अपने गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगे, और एक सफलता के बाद फिलहाल नए ओवर की शुरुआत करते हुए पहले गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर ड्राइव किया खूबसूरती के साथ. हालांकि बहुत अच्छा टाइमिंग नहीं था, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए, और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो किया जा सके नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, दो रन दौड़ के पूरे कर लिए शुभमन गिल ने. 13 के स्कोर पर इस समय शुभमन गिल ने अब तक जो स्ट्रोक खेले हैं वो काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं, और सीधे बल्ले से जिस तरह से वो खेलते हैं वो और भी ज़्यादा आकर्षक लगता है. आई थिंक ही गॉट अ वेक अप कॉल व्हेन ही डांस डाउन द ट्रैक एंड गॉट दैट वेरी लकी इनसाइड एज पास्ट हिज स्टंप्स बिफोर, एंड ही सेड हे आई डोंट नीड टू डू समथिंग लाइक दिस, इट्स एन इजी पेस्ड पिच And if I play steadfastly, if I play conservatively, I should be able to make the runs. Shaheen Shah apne chauthe over ko kar rahe hain kote ke aur agli gend is bar short arm pull niyantrit pull jante the ki bahut zyada taakat jhukne ki avashyakta nahi hai us kshetra mein koi bhi fielder maujood nahi hai chauka hasil kiya is gend par aur is chauke ki madad se bharat ka score 38 ek wicket ke nuksan par रोहित शर्मा वापसी कर चुके हैं पवेलियन लेकिन बीच मैदान पर शुभमन गिल जो कि प्रारंभिक रूप के बल्लेबाज के रूप में आए थे वो मैदान पर इस समय कुछ बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध किए हुए हैं इस चौके की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 17 पर 23 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये 17 रन बनाए हैं और अब तक बल्लेबाजी अच्छी की है उन्होंने अगली गेंद ऑफसम से काफ़ी ज़्यादा बार बनाती हुई कौन बनाती हुई गेंद निकली थी बाएं हाथ के गेंदबाज की दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और छेड़खानी करने की कोई कोशिश ही नहीं उन्होंने की और बिल्कुल सही फैसला शुभमन गिल का वहां पर पहली दो गेंदों में 6 रन आ चुके हैं जोखिम लेने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही भारत ने अपना एक बहुत बड़ा विकेट रोहित शर्मा के रूप में गंवाया है गिल जानते हैं इस बात को अच्छी तरह कि पाकिस्तान पर अगर विजय हासिल करनी है तो उन्हें एक लंबी पारी खेलनी होगी अगली गेंद का सामना करने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ फिर से तैयार बैकलिफ्ट बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है शुभमन गिल का अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर आते इस गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर ड्राइव किया शानदार स्ट्रेट ड्राइव कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए Straight drive just past the offside of the wicket and straight as a dive out of the straight field. That is the shot of a man in form. That is the shot of a man who understands how he can play on a pitch like this. Dead straight bat. That's what you want to see. No attempt to play across the line or pull it onto the onside. All he did was get his weight into that shot and ran 2-3 yards down with that shot as it passed the bowlers. बहुत ही अच्छी तरह से अपने वजन को फ्रंट फुट पर स्थानांतरित करते हुए इस शॉट को सीधे बल्ले से खेला था अगली गेंद और इस बार बाहरी किनारा लेती हुई बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के काफी नजदीक से निकलते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए इस बार भाग्य एक बार फिर से साथ कहीं ना कहीं शुभमन गिल के Yes, but there he was trying to turn it on to the onside, and you know that Shaheen Shah, the freely bowling left arm over, is going to take the ball away from you. You could see it swinging away. You could see once again the bat face turning his hand. Trying to turn it onto the onside, taking the outside edge and flying past gully or rather backward point, all along ground. It wasn't a catch really, but a false shot induced by Afridi. गेंद हवा में थी कुछ क्षणों के लिए धड़कनें रुक सी गई थी भारतीय प्रशंसकों की इस ओवर में 3 चौके लगा चुके हैं शुभमन गिल 46 भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की अंतिम गेंद का आना बाकी और इस बार बहुत अच्छी गेंद पूरी तरह से चकित और छकाती हुई शुभमन गिल को बाकी का काम पूरा किया मोहम्मद रिजवान ने ओवर की भी समाप्ति हुई 7 ओवर के बाद 46 एक विकेट के नुकसान पर इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती कल भी रहे आज के थॉट ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद अरे नो टेंशन करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें So Virat Kohli hasn't faced a delivery as yet. He came into the fall of Rohit Sharma's wicket, but it's all been Shubman Gill so far. 46 for one, and here is now Virat Kohli facing his first delivery from Naseem Shah. And this one nicely back and across and plays it slightly awkwardly, but effectively enough, down the wicket on the onside, picked up by Miran, and there is no run. पहली गेंद पर ट्रिगर मूवमेंट देखने को मिला वहां पर विराट कोहली के द्वारा ऑफ्सम की तरफ शफल कर गए थे पहली गेंद का सामना करने के लिए सो यू कैन सी दैट ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट हिज टेंडेंसी टू पुश आउटसाइड द ऑफ स्टंप टू गेट राइट अक्रॉस बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल एंड देयरफॉर अंडरस्टैंड वेयर हिज ऑफ स्टंप इज दैट्स रियली द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज नाउ नसीम शाह बॉलिंग टू विराट कोहली कम्स एंड बॉल्स एंड कोहली प्लेस इट ऑफ हिज हिप्स डाउन टू लॉन्ग लेग flying away down to the boundary, but a good stop by his foot over there, by I think it's Haris Roff, keeps the scoring to 1. In fact, 2, they pick up 2 runs, because he had to surround about 20 yards to his right, there Roff gets himself off the mark, And he'd be pretty happy about that because it was easy delivery on his pads. All he had to do was get some bat on it and it flew down to Long Leg. And a trusty boot came into play. No diving over there. Just the trusty boot stopping the ball from crossing the boundary. 48 for one then. And the eighth over. Kohli on two. This time, once again, perhaps slightly slow delivery. That's 139, but came slowly off the pitch. He had covered it well and allowed it to bounce and got it near the splice, but it dropped in front of him because he was playing with soft hands. And there is no run. So India need 194 of 42.3 overs with 9 wickets in hand. And, well, I guess, I mean, if you had to say somebody who's, let's say, odds-on favourite to win, it would be India. But we've seen things happen in cricket that make it the game that it is, which is a couple of wickets here, a couple of wickets there, and suddenly the cat amongst the pigeons, and all sorts of things happening. This time he punches the ball away to extra cover and goes off for a run, and had extra cover picked up that ball and thrown, I dare say it would have been touch and go. But he took off with the stroke, very much like Imam ul Haq. But that one, he was running towards the ball, was Akshar Patel, was able to hit the ball. Here, extra cover was running to his right and would have only one stump to aim at had he picked up the ball and thrown. But even then, not really required that type of risky run. 49 for one then, Kohli on three, Gill on 25. And Asim Shah coming up to the end of his fourth over. Here goes Asim Shah. Right arm over the wicket, and this time goes for the drive, does Shubman Gill, doesn't find the ball coming onto his bat, with the result that it hits the bottom of the bat, then just clatters down in front of him. But you could see his intent over there, at least it was with a straight bat, which is a good thing to see. 49 for one then, coming up to the last ball of the 8th over. Remember, India chasing 242 to make it 2 on the trot out of the 3 games they have to play, the 3rd game and the last, a week later, on the 2nd of March against New Zealand. Certainly one of my tips for the tournament, New Zealand, as here goes Nasim Shah comes in and bowls, and this time once again, awkwardly slightly, crosses the ball, takes the thick outside edge and trickles away to point. No run, end of the over, 49 for one. 49 एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद, और विराट कोहली ने अब तक 3 रन बनाए हैं जबकि शुभमन गिल के बल्ले से अब तक 25 रनों की पारी देखने को मिली है जो कि 29 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 5 चौकों की मदद से बनाए हैं। अब तक शुभमन गिल ने 1 या 2 अवसरों को अगर आप छोड़ दें तो बढ़िया बल्लेबाजी, तकनीकी रूप से पूरी तरह से सक्षम, और उसी सिलसिले को यहाँ पर तमाम भारतीय प्रशंसक चाहेंगे कि वो जारी रखें। और जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच के दौरान नाबाद शतक लगाया था, और एक दिवसीय मैचों में वो उनका दूसरा लगातार शतक था, उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने जो अंतिम मैच खेला था उसमें उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, क्या आज भी उसी तरह की एक पारी को यहाँ पर वो दोहरा सकते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो भारत के लिए निश्चित रूप से एक पुरसुकून स्थिति होगी। फिलहाल शाहिनशाह अफरीदी तैयार हैं अपने नए ओवर की शुरुआत करने के लिए। एक स्लिप के साथ वहाँ पर विराट कोहली के लिए पहली गेंद कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी की तरफ गेंद गई, वहां पर दौड़कर एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटना चाहेंगे, लेकिन थ्रो आया लेकिन स्टंप से काफी दूर। हालांकि बैकअप कर रहे थे वहां पर खिलाड़ी, ओवर थ्रो का कोई प्रश्न नहीं, और 2 रन वहां पर मिलते हुए विराट कोहली को। विराट कोहली जब बीच मैदान पर हो तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि 1 रन को 2 रन में कितनी आसानी के साथ तब्दील किया जा सकता है, वो देखते ही बनता है। Because had the throw been straighter and hit the stumps, I think it would have been closer than we thought it was. 2 run pehli gend par Shahinshah Afridi ki, Virat Kohli ke liye ek baar phir se taiyar, over the wicket baaye haath se gend lakshman se bahar ki taraf bhatakte hue glance karna chahte the on side par, lekin wide ka ishara, gend aur balle ke beech mein kisi kism ka koi sampark nahi, aur ek aur atirikt run ke roop mein Bharat ko ये रन मिलता हुआ 53 विकेट के नुकसान पर। आपको याद होगा कि पहले 10 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 52 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पर, माफ़ कीजिएगा, और फिलहाल 8.1 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 53 रन है एक विकेट के नुकसान पर। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि इन परिस्थितियों में भारत पाकिस्तान की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है इस मुकाबले में, लेकिन भारत के लिए ज़रूरी है कि इस बेहतर स्थिति को लगातार वो बरकरार रखे और पाकिस्तान की टीम को दबाव में रखे। एक स्लिप के साथ एक बार फिर से तैयार शुभमन गिल के लिए इस बार बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, मिड ऑफ और कवर के बीच में से गेंद को प्लेस करते हुए गैप हासिल करते हुए 4 रन उन्होंने बटोर लिए। इस टूर्नामेंट का 224वां चौका और भारत का स्कोर इस चौके की सहायता से 57-1 विकेट के नुकसान पर 29 पर पहुंचे शुभमन गिल। Well, you know, I keep saying it. I saw him in the game in the ODI World Cup.